strâng la piept copilașul. Și mi-l-ai dat norocos că s-o născut sănătos. Doamne, îți mulțumesc frumos. Am și eu un roz pe lume, are mamă cine-mi spune și cine-mi călca pe urme. Când li dor nu pot să-i vadă.